بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطوي حبل الأشرار عيد الأسد الأحرار. تطوي حبل الأشرار. لا صوت الأحرار راديو لا. أيها الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار في ود كالإعصار صوت الأحرار راديو محترم وأوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوت الأحرار راديو د دې خبرونې آغاز د قرآن کریم له تلاوت څخه کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تاسو د صوت الأحرار راديو خپرونې اورئ. صوت الأحرار راديو خپرونې درې ساعته د انټرنیټ د لارې هم اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې موږ په ټویټر، فیسبوک او ټیلیګرام ولټوئ او د خپلې خوښې خپرونې ترلاسه کړئ. صوت الأحرار راديو تحريك طالبان پاکستان جماعت الأحرار راديو. هر غر ورتا سنگر او هر کمر ورتا انگار شو کمر ورتا انگار شو بلبل وطن می گور دا غالب لپارا خار شو غالب لپارا خار شو. هر غر ورتا سنگر او هر کمر ورتا انگار شو کمر ورتا انگار شو بل بل وطن می گور دا غالب لپارا خار شو غالب لپارا خار شو. هر کار نئی سر اور شو دا دیا سر ابراہ تا هر کار نئی سر اور شو دا دیا سر ابراہ تا هر سینی دا قلزوم دا فرعون یا تا دا غدر شو فرعون یا تا دا غدر شو بلبل وطن می گور دا غلیل لپارا خار شو غلیل لپارا خار شو. هر غر ورتا سنگر او هر کمر ورتا انگار شو کمر ورتا انگار شو بل بل وطن می گور دا غلیم لپارا خار شو غلیم لپارا خار شو. دا غرونا دا سندونا دا دری او دا دختونا دا غرونا دا سندونا دا دری او دا دختونا قدم تو قدم تو کفر تا کمین شو انفجار شو کمین شو انفجار شو گل گل وطن می گور د غالم لپارا خار شو غالم لپارا خار شو هر غر ورتا سنگر او هر کمر ورتا انگار شو کمر ورتا انگار شو گل گل وطن می گور د غالم لپارا خار شو غالم لپارا خار شو دا خود د مور ترغیږي دا جنات جنات وطن دا خود د مور ترغیږي دا جنات جنات وطن پردایو ته سمسار شو زمهریر شلو او نار شو زمهریر شلو او نار شو گل گل وطن می گور د غالم لپارا خار شو غالم لپارا خار شو هر غر ورتا سنگر او هر کمر ورتا انگار شو کمر ورتا انگار شو گل گل وطن می گور د غالم لپارا خار شو غالم لپارا خار شو حماس خمر د غرب چی کو جهان کی سر لاو حماس خمر د غرب چی کو جهان کی سر لاو نندل تای حال گور سنگا ایل سنگا بہر شو سنگا ایل سنگا بہر شو نندل تای حال گور سنگا ایل سنگا بہر شو سنگا ایل سنگا بہر شو گل گل وطن می گور دا غالم لپارا خار شو دغلیل لپارا خار شو هر غر ورتا سنگر او هر کمر ورتا انگار شو کمر ورتا انگار شو گل گل وطن می گور دغلیل لپارا خار شو دغلیل لپارا خار شو ایلا ایلا دما لو خالو کی ایسار شو گل گل وطن می گور د غالم لپارا خار شو د غالم لپارا خار شو هر غر ورتا سنگر او هر کمر ورتا انگار شو کمر ورتا انگار شو گل گل وطن می گور د غالم لپارا خار شو د غالم لپارا خار شو سر تیری نازا ولی چی دس رو لمبو خوارک شد سر تیری نازا ولی گران و محترم و اوریدون کو د خپرونی په دې برخه کې ستاسو فام راړو د محمد ایجنسی سره تعلق لرونکي او د مدینه القرآن د مدرسې مدرس قاری عزیز الله حفظه الله بیان ته چې موضوع یې دا مقاصد جهاد هیله کوو چې تر اخره به مو ملتیا وکړي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. زما عزت مندو مسلمانانو ورنو الله رب العزت په مسلمانانو باندې احکام لازم کړی دي. په دې احکامو کې یو غټ حکم د جهاد دی. جهاد په ټولو عبادتونو کې بهترین عبادت دی. خو د شیطان دا کوشش دی چې دې بهترین عبادت نه خلق بند کړي. نو د دې د بندولو دپاره شیطان بعضی مجاهدینو ته په زړونو کې دا وسوسې اچوي چې ستاسو د دې جهاد څه فایده او د دې څه نتیجه، څومره تکلیفونه او سختې تاسو تیرې کړلې او هیڅ فایده او نتیجه را ونه وتله. او بعضی بیدینه او منافقان هم دا اعتراض کوي چې دې جنگونو څه فایده شوه او جهاد ته نوم ورکوي د دهشتګردۍ او ترهګرۍ. نو دا اعتراض هغوی کوي چې دا خو دهشتګردي ده، ترهګري ده، شر او فساد دی او بې امني راوستل دي. نو اول خبره خو دا ده چې جهاد د الله ربالعزت حکم دی، د چا د اعتراضونو د وجې نه دا نشي پرېښودلی او د چا د شکونو د وجې نه هم په دې کې څه نقصان نشي راتلی. د دین علاوه د جهاد ډېرې فایدې دي. نو مونږ یو څو فایدې ذکر کوو چې د جهاد فایده او نتیجه څه ده. دا فایدې کله ټولې منځته راځي او کله اکثری او کله یو څو نتیجې منځته راځي. اوله فایده د جهاد دا ده چې په دې سره د کافرانو د ظلم او وحشت جواب کیږي، یعنی انتقام اخیستل کیږي. په دې سره د کافرانو نه په دې سره انتقام اخیستل کیږي په جهاد سره. لکه الله رب العزت فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، جنگ وکړئ په لاره د الله کې د هغه کسانو سره. یقاتلونکم چې جنگ کوي ستاسو سره. دا مضمون په ډېرو آیاتونو کې راغلی دی. کله الله رب العزت فرمایي فان قاتلوکم فاقتلوهم، که دا کافران ستاسو سره جنگ کوي نو فاقتلوهم، تاسو ووژنئ دوی. او کله وایي فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه، که زیاتی وکړي په تاسو باندې نو تاسو پې زیاتی وکړئ. مطلب دا د زیاتی انتقام ترې واخلئ. لکه نن سبا امریکا او د هغې اتحادیانو په مسلمانانو جنگونه مسلط کړي دي او هر ځای کې جنگ شروع کړی دی، قسم قسم ظلمونه کوي. نو د الله رب العزت دا حکم موږ ته متوجه دی چې وقاتلو، جنگ ورسره وکړي، ځکه هغوی جنگ شروع کړی، تاسو ورسره جنگ وکړئ، انتقام ترې واخلئ. او هغوی زیاتی شروع کړی دی، نو الله وایي دې زیاتی انتقام ترې واخلئ. فاعتدوا علیه، زیاتی وکړئ په هغوی باندې، دغه زیاتی انتقام ترې واخلئ. نو دا یو فایده د جهاد شوله چې په دې سره جهاد سره د کافرانو ظلم او وحشت جواب کیږي او د هغوی نه انتقام اخیستل کیږي. دویمه فایده د جهاد دا ده چې په جهاد سره فتنې ختمیږي. لکه الله ربالعزت فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جنگ وکړئ دې کافرو سره تر دې چې پاتې نشي فتنه. فتنې معنا دا ده چې زورول د مسلمان پاتې نشي. او دویمه معنا دا ده چې حتی لا تکون فتنه، چې پاتې نشي شرک، شرک پاتې نشي. او د شرک ډېر قسمونه دي. یو قسم د شرک، شرک فی الحاکمیت دی، یعنی د الله رب العزت سره په فیصله کې څوک شریکول. لکه اوس په ټولو ملکونو کې د قرآن په ځای باندې د پارلمان فیصله چلیږي او د قرآن د قانون په ځای باندې جمهوري قانون رایج دی. نو د الله رب العزت دا حکم دی چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جنگ وکړئ دوی سره تر دې چې پاتې نشي شرک، هیڅ قسم شرک پاتې نشي. اوس جهاد ته خلکو فتنه ویلې ده، او قران وای چی فتنه په جهاد سره ختمیږي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه, جنگ ور سره وکي دی کافرانو سره تر دې چې فتنه پاتې نشي. نو فتنه په جهاد سره ختمیږي. نو دا دویمه فائده د جهاد وا. دریمه فائده د جهاد هغه دا ده چې اسلامي قانون جاری شي. جهاد دې د پاره دی چې د الله په ځمکه باندې د الله قانون راشي. ويكون الدين كله لله, شی دین یوازې د الله د پاره, ټول دین د الله د پاره شي. هر ملک کې قانون یوازې او یوازې د الله ای. نو وسه ټول ملکونو کې دا اسلامي قانون په ځای باندې کفري نظامونه دي. نو الله رب العزت په نیز باندې قانون یوازې او یوازې د الله دی. د الله حکم دا دی چې قانون به یوازې او یوازې زما ای. ان الدين عند الله الاسلام, دین په نیز د الله باندې اسلام دی. دین قانون ته ویلې کیږي او قانون یوازې او یوازې د الله رب العزت بی او قانون به په ملک کې د اسلامي. نو درېمه فائده د جهاد داوا چې اسلامي قانون جاری شي. څلورمه فائده د جهاد هغه دا ده چې شر او فساد ختم شي. شر او فساد په جهاد سره ختمیږي. لکه الله رب العزت فرمایي, ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, کچری نه وي دفع کول د الله خلق لره بعضې دوی نه په بعضو باندې نو ځمکه به خرابه شوې وي. یعنی که د کافرانو دفع کول الله په مسلمانانو باندې نه کولی نو شر او فساد به خور شوی وي. وس کافرانو او د هغوی ملګرو جهاد ته شر او فساد وای. او الله رب العزت فرمایي چې شر او فساد په جهاد سره ختمیږي. جهاد شر او فساد نه دی او په دې سره د شر او فساد خاتمه کیږي. نو څلورمه فایده د جهاد داوه چې په جهاد سره شر او فساد دا ختمیږي. پنځمه فایده د جهاد دا ده چې د مسلمانانو ملکونه او ځمکې آزادول د کافرانو نه. دا فایده د جهاد ده چې مسلمانانو ځمکې او ملک د کافرانو نه دا آزاد شي. واخرجوهم من حيث اخرجوكم, وباسي دا کافران د هغه ځای نه چې استلی تاسو, کم ځای نه چې تاسو استلی, نو الله وایي دغه ځای نه وباسي. لکه وس دور کې په ټولو ملکونو باندې د کافرانو قبضه ده او د هغوی قانون پیچلیږي. یا خو په هغه ملک کې په خپله کافران موجود دي او یا ده چې د هغوی قانون پیچلیږي. نو د الله رب العزت حکم دا دی چې دوی وباسئ د هغه ځای نه چې تاسو یې ایستلی. دا د جهاد فایده ده. لکه وس کافران هغوی دا خبره کوي چې زمونږ سره دي مجاهدین مذاکرات وکي, مذاکرات دې راسه وکي, خو لیکن د قرآن حکم څه دی چې واخرجوهم من حيث اخرجوكم, وباسئ د هغه ځای نه چې تاسو یې ایستلی استی. مذاکرات به هغه وخت کول شي چې کله کافران د مسلمانانو د ملکونو نه وځي او د هغې په حضور کې د هغوی سره مذاکرات کول او د هغوی سره جنگ کول پرېښودله دا جایز نه دي. شپږمه فایده د جهاد دا ده چې په جهاد سره مؤمن او منافق ښکاره کیږي. تمیز پرې راځي د مؤمن او د منافق او فرق پرې راځي. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا, جهاد الله وی دی د پاره دی چې ښکاره کم مؤمنان او هغه کسان چې منافقان دي. په جهاد سره منافقان او مؤمنان ښکاره کیږي چې کم خلک جهاد کوي, کم خلک د مجاهدینو سره مرسته کوي او کم خلک د مجاهدینو سره امداد کوي او کم خلک د مجاهدینو په خلاف ودریږي. نو په دې سره د مؤمن او د منافق تمیز کیږي. نو دا شپږمه فایده د جهاد شوه. اوومه فایده د جهاد دا ده چې جهاد سره الله رب العزت شهیدان جوړی. هغه خلک چې الله رب العزت ته محبوب دي نو هغوی له شهادت ورکوي د جهاد په ذریعه سره. ویتخذ منکم شهدا, جهاد دی دپاره دی الله وایي چې ونیسم ستاسونه شهدا, جوړ کم ستاسونه شهیدانه. نو جهاد دی دپاره دی چې الله رب العزت توی په تاسو کې شهیدان جوړ کم. نو دا اوچته مرتبه انسان د چې حاصلیږي نو دا په جهاد سره حاصلیږي. بغیر د جهاد نه په کور کې شهادت غوښتله نو دا نه حاصلیږي. جهاد ته راتګ سره دا اوچته مرتبه حاصلیږي. نو دا اومه فایده د جهاد شوه. اتمه فایده د جهاد دا ده چې د مؤمنانو ګناهونه الله رب العزت په جهاد سره ختموي او د هغوی ګناهونه معاف کوي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين, ختمي الله گناهون دا کسانو چی ایمانی رو وڑه ده ویم حق الكافرین او دی دا پارا اللہ وی چی یم حق الكافرین حلاک کم کافران چی کافران حلاک شی او دا مومنانو گناهون اغا پاک شی نو دا اتم فیده او نهم فیده دا جهاد شوده چی پا دی سرا گناهون پاکیگی انسان دا گناهن پاکیگی او کافران پی حلاکیگی پا جهاد سرا دا کافرانو دا حلاکت یو ذریعہ دا چاگا جہاد دے لسم فائدہ دا جہاد اغا دادا چی اللہ رب العزت پا جہاد سرا صبرناک خلق اغا کارکی ویعلم الصابرین اللہ وی جہاد دے دا پارا ما فرض کردے دے چی صبرناک کارکما او دا خلق کارشی چی سوک پا شہادت باندی سوک پا زخمونو باندی سوک پا ہجرتونو باندی او سوک پا تکلیفونو باندی صبر کی او سوکی نکی نو پا جہاد سرا صبرناک خلق او بے صبر خلق کارا کی گی دا جہاد فائدہ دا اسی ہو ہر سوک زانت مجاہد وی خو مجاہد اغا وقت پتہ لگی چی کم وقت دا تکلیف راشی او دا سختی راشی چی پا وقت کی صبر کی او کنکی یولسم فائدہ دا جہاد دادا چی جہاد دا انبیاء علیہ السلام او نور نیکانو تابیداری کول دی دا صحابو او د سلف صالحین تابیداری کول دی زکا جهاد د انبیاء علیه السلام او د نیکانو خلق لار ده وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر ډیر د پیغمبرانو نه جنگ کړو د هغوی په ملګرتیا کې ډیر خدای خلقو نو د انبیاء په ملګرتیا کې ډیر خدای خلقو الله رب العزت وی جنگ کړو نو په دې سره د انبیاء علیه السلام ملګرتیا حاصلېږي او د نیکانو خلقو ملګرتیا حاصلېږي دا فائدہ د جهاد ده دې سره نیک بنده هغه پته لګي ځکه جهاد د انبیاء علیهم السلام او د صحابو او د نیکانو خلقو لار ده ټول سمه فائدہ د جهاد دا ده چې په جهاد سره کمزوري مؤمنان نارینه او زنانه او ماشومان د ظالمانو د ظلم نه خلاصيږي لکه الله رب العزت فرمائی وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله وتوجد تاس لرا تاس جنگ نکوی پلارد الله کی او دهغه کمزور سړو د پاره جنگ نکوی او د هغه کمزور ماشومان او زنانه د پاره جنگ نه کوي چې د هغه دا یو आवाज دی اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها چې الله مونږه وباسي د دې کلی نه چې د هغه خاوندان او د هغه کلی والا ظالمان دي وجعل لنا من لدنك وليا او د هغه دا आवाज چې الله مونږ د پاره دوست جوړ کی زمونږ دوست پیدا کی وجعل لنا من لدنك نصيرا او وګرځې زمنګ د پاره جوړ کې زمنګ د پاره امدادي نو جهاد دې د پاره دی چې مؤمنان نارینه او زنانه او ماشومان د ظالمانو د ظلم نه خلاص شي لکه نن سبا د کافرانو سره او د هغوی اتحادیانو سره څومره مسلمانان په جیلونو کې پراته دي خصوصا د پاکستان په جیلونو کې لکه بلوچستان کې تقریبا 15,000 خلک بلوچان هغه بيدرک دي او دا دوی سره په دې ظلم کې او دوی سره په دې جیلونو کې پراته دي او د قبایل مسلمانانو او علما دا دوی سره په جیلونو کې پراته دي یو مجاهد په سر باندې پوره پوره کورنۍ دا په جیلونو کې پراته دي نو دا جهاد فائدہ دا ده چې دا خلکو امداد کول او د ظلم نه خلاصول او قران چې څنګه ذکر کړی دي چې د هغوی هم دغه یو आवाज دی او یو اسره ده چې الله رب العزت نو هغه ته دعاګانی کول دا د هغوی دا یو کار پاتې دی چې یو فریاد ځای دی الله رب العزت بل فریاد ځای نشته او دویم د فریاد ځای هغه مجاهدین دي نو جهاد د دې لپاره دی چې دغه مظلومانو امداد وشي او دغه مظلومان د ظالمانو د ظلم نه خلاص شي دیرلسمه فایده د جهاد دا ده چې په جهاد سره د کافرانو جنگ بندیږي عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا زرد چې الله رب العزت باندې جنگ ده کسانو چې کافران دي په جنگ سره او په جهاد سره د کافرانو جنگ بندیږي دا نه چې ګنی کافرانو سره جنگ نکیږي او جهاد نکیږي نو بس جنگ به ختم شي نا که مسلمانان جهاد پریدی او جنگ پریدی کافرانی نه پریدی او دا خبره مونږ ته قران کریم کړی ده. الله رب العزت وی ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم ان استطاعوا. همیشه به دا کافران ستاسو سره جنگیږي تر دې چې تاسو د خپل دین نه واړی. نو دا مسلمانان او مجاهدین که د کافرانو سره جنگ پریدی عام کافرانی نه پریدی ځکه جنگ شروع کړی وسم چې شروع کړی کافرانو اول په مسلمانانو په ملکونو کې شروع کړی او کم وخت پورې به کوي. نو الله رب العزت فرمایي چې هغه وخت پورې به ستاسو سره جنگ کوي تر دې چې تاسو بې دینه کې او د خپل دین نه مواړئ. ولن ترضا عنک الیهود ول النصارا حتى تتبع ملتهم. الله و یهود او نصارا هیڅ کله ستانه نه خوشحالیږي او ستانه نه راضي کیږي تر دې چې د هغوی د دین تابع شي. نو جهاد څوک وایي چې جهاد مجاهدینو پریښوده او د مجاهدینو جنگ بند که نو جنگ به په قلار شي. نه، د مجاهدینو د جهاد سره بندیدلو سره هم جنگ نه بندیږي، کافران یې نه بندی. دا د هغوی قانون دی تر څو پورې چې خلک یې خپل دین کې داخل کړي نه نو هغې پورې به جنگ کوي. او د هغوی جنگ دا نه دی ګنې چې هر وخت هغوی د اصلحې سره جنگ، نه، چې کله د هغوی د دین تابعداري دا ده چې د هغوی قانون دی ومانه. او د هغوی قانون څه دی؟ جمهوریت، چې دا او سیکولریزم او ډیموکراسي دا قانون چې سره چا ومنل بس جنگ د هغوی بند. او چې څوک پورې دا قانون منلی نه نو الله وایي چې همیشه به ستاسو سره جنگ کوي تر دې چې تاسو په خپل دین کې داخل کی او تاسو خپل دین ته واړئ. او دین معنا موږ وکړله چې دین قانون ته ویلی کیږي، نو خپل قانون یې څوک پورې عملي کړی نه جمهوریت، نو د هغه پورې الله رب العزت وایي چې دوی به ستاسو سره جنگ کوي. نو دیارلسمه فایده د جهاد دا وه چې په جهاد سره د کافرانو جنگ بندیږي. څوارلسمه فایده د جهاد هغه دا ده چې په جهاد سره حق کاره کیږي او باطل پې ختمیږي. ليحق الحق ويبطل الباطل. جهاد دي دپاره دی الله وایي چې حق کاره شي ويبطل الباطل او باطل ختم شي. باطل چې ختمیږي واحد لارې جهاد ده. شپاړسمه فایده د جهاد هغه دا ده چې کافران ویریږي. په جهاد سره کافران یریږي نو دا د جهاد فایده ده. ترهبون به عدو الله وعدوکم. الله وایي تریلنګ او جهاد دې دپاره وکوي. ترهبون به عدو الله وعدوکم، چې ویروئ تاسو په دې سره دشمن د الله او دشمن ستاسو. اوس زمانه کې خلک جهاد ته دهشتګردي وایي او شر ته وایي او ترهګري ته وایي. نو دهشت یری ته ویلی کیږي او دا د الله رب العزت حکم دی. الله رب العزت وایي ترهبون به عدو الله وعدوکم، دا یره په دشمن کې ښکاره کوي، د الله په دشمن کې او ستاسو په دشمن کې دا یره تاسو ښکاره کوي او دا ویروئ. نو دهشتګردي معنا ارهاب دی او دا ارهاب الله دهشت معنا ارهاب دی یره. او الله رب العزت دې ارهاب حکم کړی دی چې دا ارهاب تاسو پیدا کوي په کافرانو کې او دا یره تاسو په کافرانو کې پیدا کوي. نو ارهاب او دهشت دا د مؤمن صفت دی. ولسمه فایده د جهاد دا ده چې دا د کافرانو دپاره عذاب دی. او اتلسمه فایده چې په جهاد سره کافران رسوا کیږي او د الله رب العزت نصرت پې حاصلیږي او جهاد سبب د اخوالی د سینو د مؤمنانو دی. او جهاد سره الله رب العزت د کافرانو غصه ختموي. دا جهاد سبب د توبې د کافرانو دی. نو دا یو څو فایدې په دې یو آیت کې الله رب العزت ذکر کړي دي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. الله وي جنگ ورسره وکي دې کافرانو سره. يعذبهم الله بأيديكم، عذاب بورکی الله دوی تاسو په لاسونو باندې. نو دا یو فایده د جهاد چې الله رب العزت وای چې په جهاد سره کافرانو ته عذاب ورکوما خو ستاسو په لاس باندې. جهاد الله رب العزت کافران او بيدینه الله رب العزت په خپل عذابونو سره هلاکولی شي او په خپل عذابونو هلاکي. خو جهاد یې څه دپاره فرض کړی چې الله وایي ستاسو په لاسو باندې ووهم، ځکه دشمن چې په خپل لاس باندې ووهل شي نو په هغې سره انسان خوشحالیږي. نو الله وایي چې ستاسو په لاس باندې دوی ته عذاب ورکوم. دویمه فایده د جهاد په دې آیت کې دا ذکر شوي. ویخزهم، الله وایي رسوا کومه دوی لره او شرمومه دوی. وینصرکم علیهم، او دا دریمه فایده په دې آیت کې چې الله و ستاسو امداد به وکم په خلاف د دوی باندې. ویشفی صدور قوم مؤمنین، څلورمه فایده ده چې الله وی د مؤمنانو سینې به یخې کما. ویذهب غیظ قلوبهم، پنځمه فایده هغه دا ده چې الله رب العزت وی چې د کافرانو د زړونو غصې به زه ختمې کړم. ویتوب الله علی من یشا، شپږمه فایده د جهاد هغه دا ده چې الله رب العزت به په بعضو کافرانو باندې چې چا لره چې خوښه شي نو هغوی ته به د توبې توفیق ورکړي او هغوی به توبه وباسي. دا شپږ فایدې الله رب العزت په دې یو آیت کې د جهاد ذکر کړي. درېشتمه فایده د جهاد هغه دا ده چې کافران جزیه ورکړي او کافران ذلیل شي. لکه الله رب العزت فرمایي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. الله رب العزت وي جنگ وکي د کافرانو سره، څو پوري ور سره جنگ وکي او د چا سره جنگ وکي؟ د هاو خلکو سره جنگ وکي چې په الله رب العزت باندې ایمان نه راوړي. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، د الله حرام ته حرام نه وای، لکه جمهوریت د الله د قانون نه غیر بل قانون دی او د الله د قانون نه غیر بل قانون منل دا حرام دی. نو الله وی چې د الله حرام ته حرام نه وای، د هغه خلکو سره جنگ وکي. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب، او تابعداري د هغه دین نه کوي، د دین حق تابعداري نه کوي، د هغه کسانو سره جنگ وکي چې اهلي کتاب دي، کتاب ولور کړی شوی دی، اسماني قانون نشته دی او بیا هم دغه اسماني قانون نه مني. حتى يعطوا الجزيه، جنگ ورسره کمی پوری وکي تر دې چې ورکی جزيه عيدين په خپل لاس باندې، وهم صاغرون، او دوی بزلي. په داسې حال کې به دوی جزيه ورکي او هغه پوری سره جهاد وکي. الله وی چې په خپل لاس باندې فدیه راوړي او بل چاله ورکي هم نه، په خپل لاس یې راوړي. او وهم صاغرون، په داسې حال کې چې ذلیل وي، ذلت په حالت کې راوړي او په خپل لاس باندې راوړي، بل چالم نه ورکي چې ها داویسا مسلمانانو ته، بلکې په خپل لاس یې راوړي او مسلمانانو ته وایي چې ها دا ستاسو جزیه ده او دا ځمکه دا د الله رب العزت ځمکه ده، د مسلمانانو ځمکه ده، او دی کې زما اختیار نشته دی، دا ستاسو ځمکه ده، ها د دې ټیک ستاسو واخلی، دا جزیه تاسو واخلی. نو درېشتمه فایده د جهاد هغه دا وه چې کافران ذلیل شي. نو په جهاد سره د مسلمانانو عزت حاصلېږي، مسلمانانو ته عزت حاصلېږي او کافران پی ذلیل کېږي. وس خبره الټه ده، کافران هغه عزتمند دي او د مسلمانانو نه ټیکسونه اخلي، په مسلمانانو باندې دا ټیکسونه مقرر کړي دي. وجه څه ده چې کومه فایده قرآن کریم ذکر کړي وه او د عزت کم شی و هغه مسلمانانو پریښی دی، او هغه دی جهاد. څلرویشتمه فایده د جهاد دا ده چې دا د الله رب العزت وعده پوره کول دي. جهاد، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله رب العزت د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او مالونه اخستي او په بدله کې ول جنت ورکړی دی. هغه نفسونه چې اخستي دي، یقاتلون فی سبیل الله، جنگ به کوي په لاره د الله کې، فیقتلون ویقتلون، نو کافران به وجني او دوی به شهیدان کیږي. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، دا وعده الله رب العزت په ځان باندې مقرر کړی ده، په تورات او په انجیل او په قرآن کې. نو جهاد فایده دا ده چې دا د الله رب العزت وعده پوره کول دي او د الله رب العزت په وعده باندې وفا کول دي. څوک چې جهاد کوي نو د الله رب العزت هغه وعده چې کومه وه هغه پوره کړه، د الله سره چې کومه وعده کړې وه او الله ورسره چې کومه وعده کړې وه هغه پوره کړه مسلمان. او چې چا دا جهاد ونه کړ نو د الله رب العزت په وعده باندې وفا ونه کړله. پنځیشتمه فایده د جهاد هغه دا ده چې په دې سره حفاظت کیږي د مرکزونو د دین. د دین چې کم مرکزونه دي نو د هغې حفاظت په جهاد سره کیږي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ندي آيات الله رب العزت دي جهاد علت ذكر كو چكچري جهاد نوي نو كم شعائر چي ده الله دي او كم ده دين چي كم مركزون دي نو هغا بوران شوي وي. لك دير خلق وسا دا ويا چي پلاني دا سياست كيا نو ده دي پو وجبان دي دا مدرسي او دا جماعتون عباد دي او که پلانی دا سیاست پری خود نو کافران به دا مدرسی او دا جماعتونه دا به ختم کی او دا به وران کی. نه قرآن کریم وی چې حفاظت کیږي نو هغه په یوازی او یوازی په جهاد سره کیږي. د دین چې کم مرکزونه دي د هغې حفاظت په جهاد سره کیږي، د عالمانو حفاظت په جهاد سره کیږي، د الله د شعائرو حفاظت یوازی او یوازی په جهاد سره کیږي. اوس چې څومره مدرسې دي او د الله شعائر دي، د هغوی ټول د حفاظت وجه چې کم څنه څه حفاظت پاتې دی نو هغه هم د جهاد د وجې نه دی. نو د جهاد فایده دا ده چې په دې سره د مرکزونو د دین حفاظت کیږي. شپږشتمه فایده د جهاد دا ده چې په دې سره کافران تسلیمیږي په جهاد سره. حتی تضع الحرب اوزارها، تر دې چې کیږي خاوندان د جنگ اوزارها، سامان د جنگ. الله رب العزت وایي چې جنگ ورسره وکړه څو پوری، تر دې چې کافران سامان د جنگ کیږي. سامان د جنگ هغه اسلحه ده. مطلب دا چې کافر سه د هغه وخت پوری جهاد وکړه څو پوری چې هغه تسلیم شوی نی، نو د کافر د تسلیمېدلو پوری جهاد وکړه. اوس کافرانو دا مقصد هغوی خپل کړی دی او هغوی وایي چې مجاهدینو سره طالبانو سره به هغه وخت پوری زمونږ جنگ جاری تر څو چې تسلیم شوی نی. نو کم کس چې دې آیت ته سوچو کې نو دې آیت ته حکم داده چې الله وایي جهاد سره هغه وخت پوری وکړي تر دې چې کافران تسلیم شي. دا نه دا چې تور ته تسلیم شي، ځکه که ورته تسلیم شوي نو څومره وخت چې دې جهاد کړی دی، که کال دې کړی او که لس کاله دې کړی دی، نو هغه مقصد ستا د جهاد پوره نه شه. د جهاد مقصد خدا و چې کافر تا ته تسلیم شي او ته کافر ته تسلیم شولې. شپږشتمه فایده د جهاد دا وه چې کافران تسلیم شي. او حتى تضع الحرب اوزارها دویما معنا اغا علماء دا کیا حتى تضع الحرب اوزارها، تر دې چې کیدی خاوندان د جنگ اوزارها، اسباب د جنگ. اسباب د جنگ کافران پریدی نو د هغه وخت پورې سره جنگ وکي، او اسباب د جنگ او د جهاد هغه دادی چې کافر سره هغه وخت پورې جنگ وکي چې څو پورې اسباب د جنگ هغه پریخینی، او هغه اسباب د جنگ ایخینی. هغه اسباب د جنگ هغه شرک دی، څو پورې چې شرک پریخینی نو الله وایي جنگ ورسره وکي. ویشتمه فایده د جهاد دادا چې جهاد سبب د محبت الهی دی. په دې سره د الله رب العزت محبت حاصلیږي، او محبوب خلک د الله په نسبت باندې هغه مجاهدین دي. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله مين کیدها کسان سره چې جنگ کوي په لار د الله کې، سپونه سپونه گویا کې دوی آبادی ده. كانهم بنيان مرصوص، گویا کې دوی داسې آبادی ده مرصوص چې په یو بل کې جوخته کړی شوی. نو په جهاد سره د الله رب العزت محبت او مینه حاصلېږي. اتیشتمه فایده د جهاد دا ده چې په جهاد سره مسلمان د الله رب العزت د عذاب نه خلاصېږي. لکه څنګه چې جهاد پریښودلو سره انسان په عذاب کې راځي، لکه الله فرمای الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، کو ونه وتلی جنگ ته الله وی عذاب بدر کما. نو دا شان ته د وتلو سره، جهاد ته د وتلو سره انسان د عذاب نه خلاصيږي. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. اي مؤمنانو، آیا وخم تاسو ته داس یو تجارت چې خلاص کی تاسو د عذاب دردون کنا؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. اغه تجارت څه دی؟ دا د چې الله رب العزت باندې ایمان راوړی، الله رب العزت باندې ایمان ولري، او د هغه پر رسول باندې، او جهاد وکي د الله په لار کې په خپل مالونو او په خپل نفسونو سره. نو جهاد سره مسلمان د الله د عذاب نه خلاصيږي، او جهاد سره د الله رب العزت رضا حاصلېږي، او د انسان گناهونه به معاف کیږي. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم. الله وی ستاسو گناهونه به معاف کما، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، او تاسو به جنتونو ته داخل کما، داسې جنتونو ته چې لاندې د ونو د هغې نه به نهرونه روانې. ومساکن طیبه فی جنات عدن، او داخل به کم تاسو هغه ښایسته ځایونو ته په هغه جنتونو کې چې د همیشوالي جنتونه دي. ذلک الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده. جهاد ته الله رب العزت، او دغه جنت ته داخلېدلو ته الله رب العزت لویه کامیابي وویله. و اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. بل فائدہ جہاد دادا چھ جہاد سره د الله رب العزت نصرت او امداد راضی لکہ الله رب العزت فرمای و اخرى تحبونها نصر من الله بل یو نعمت دی الله و یغبل درکم چ تاسو د هغه سره مینا کوي هغه نعمت داده نصر من الله امداد طرف د الله نه امداد چ حاصلیږي په جنگ سره حاصلیږي په جهاد سره حاصلیږي وفتح قريب او فتح نزدې فتح چ حاصلیږي نو په جهاد سره حاصلیږي نو دا فائدې د جهاد مونږ څو فائدې د جهاد ذکر کړلې ټول مجاهدین لپاره دي چې د جهاد اهداف او د جهاد اغراض مقصدونه حکمتونه او فائدې او نتیجو ته نظر وکي او خپل جهاد ته دوام ورکي جهاد د چا محتاج نه دی جهاد ته مونږ محتاجی او جهاد ختمی گینا جهاد به د قیامت پوری که څوک جهاد پریدی نو دا نه ده ګنې جهاد به پاتې شي الله وایي که چېرې تاسو جهاد پریښوده ویستبدل قوما غیرکم که جهاد هم پریښوده نو بل یو قوم به راولم ولا تضروه شیئا الله ته هیڅ ضرر نه شي ورسولی نو جهاد ته موږ محتاج یي جهاد ته ادامه ورکول پکار دي او خپل عمرونه په جهاد کې ختم کول پکار دي وقتی جهاد او لږ وخت جهاد دا کمال نه دی جهاد کی کمال دا دی چې انسان استقامت او صبر اختیار کی صبر وکي استقامت وکي نو په دې سره کامیابی حاصلېږي الله رب العزت دی زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کی الله رب العزت دی زمونږ د ټولو خاتمه په کلکه عقیده او نیک عمل باندې وکي وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین لیونی نیو دا چمین دا چه پخلا سغاڑا تردار زود دا غیرت احساس مجون دای لرو دسپی چلی ها دبل پار زود لیونی نیو دا چمین دا لدی مینی چیزا رو جوندن پری دا بل جهان خبول و جوندن لدی مینی چیزا رو جوندن تر دل بار باپ دل رسول ونی نیو د چمین د لیونی نیو د چمین د چ پخلا سغاڑا تر دار زو د غیرت احساس وجوند لرو د سپیڅل هات پل پار رسول ونی نیو د چمین د دشت غرون او شب گری گلو پل پل پل ترخی خاطری گلو دشت غرون او شب گری گلو پل پل پل ترخی خاطری گلو پتڑا کو پو پسلی گلو پہوارا نا ہوارا زولی ونی نیو دچمی ندا لیونی نیو دا جمین دا چه پخلا سغاڑا تردار زو دا غیرت احساس مجون دای لرو دا سپیتلی حب پار زو لیونی نیو دا جمین دا خود اخپل منزل لورتا گا مخلوق دا وفا امینین عام مخلوق خود اخپل منزل لورتا گا مخلوق د پنی ژوندون له بهار زولی ونی نیو د چمین دا لیونی نیو د چمین دا چې پخلا سغاڑا تردار زو د غیرت احساس مجوندی لرو د سپیڅلي هدف لپاره زولی ونی نیو د چمین دا دنت گرم چینن میدان دے دا دا سفا مینی امتحان دے دا دنت گرم چینن میدان دے دا دا سفا مینی امتحان دے دا چاہتا گرام دے چاہتا سم دے دا دا اخو پوچو کتریا رسولی ونی نیو دا چمین دا لیونی نیو چتر چوپ در نوڑو پیا ظاہر پیک زخم نوڑو چتر چوپ تارا سو نوڑو پیا ظاہر پیک زخم نوڑو ہم گریوانو نوڑو بریالی بل ہر قطار لیونی نیو د چمی ندا لیونی نیو د چمی ندا چ پخلا سغار سردار سو د غیرت احساس مجون دی لرو دس پی سلی ها د پل پار سو لیونی نیو د چمی ندا لیونی نیو د چمی ندا چ پخلا سغار سردار سو د تاسو صوت الاحرار راڈیو تا وگیا قدر من اوریدن کو تاسو کولی شئ مون سره د ایمیل په واسطه اړیکه ونیسئ صوت الاحرار یعنی اس اے یو ٹی یو ایل اے ایچ آر اے آر ایٹ جی میل تک کام زاد ثلاث ايام ثلاث الغام وطلقني مش طالب ترافقني احميني ظهري يا اخويا ولا تخلي ايديني الشف تلاحقني مش طالب ترافقني احميني ظهري يا اخويا ولا تخلي ايديني الشر تلاحقني صوت الاحرار راديو دا جماعة الاحرار راديو دا جهاد مين خايستا مين دا لطول مين نخايدا مين دا لطول مين نخايدا مين دا دا جهاد مين خايستا مين دا لطول مين نخايدا مين دا لٹول مین نفگا مین دا دنور مین ندڑا توروی دنور مین ندڑا توروی دایا وداس عجیبا مین دا لٹول مین نفگا مین دا دایا وداس عجیبا مین دا لٹول مین نفگا مین دا د جہاد مین خیستا مین دا لٹول مین نفگا مین دا لٹول مین نفگا مین دا دا پٹ ڈاکا لخندون ندا دا پٹ ڈاکا لخندون ندا کپ ظاہر ہر سو ترخا مین دا د جہاد مین خیستا مین دا کپ ظاہر ہر سو ترخا مین دا لٹول مین نفگا مین دا د جہاد مین خیستا مین دا لٹول مین نفگا مین دا لٹول مین نفگا مین دا سخت دید رحمتون غندی دی د رحمتونو غوندی د جنتونو وسیلہ مینا د لټولو مینو نا خرګا مینا د جنتونو وسیلہ مینا د لټولو مینو نا خرګا مینا د جهاد مینا خایستا مینا د لټول مینو نا خرګا مینا د لټول مینو نا خرګا مینا د چپر مین شي شهدا در کوي چپر مین شي شهدا در کوي غواړي سرونه مستانا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا غواړي سرونه مستانا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا د جهاد مینا خایستا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا ډېر پزان پوسې ساتي ساتي کړل ډېر پزان پوسې ساتي ساتي کړل ددا سے عشق داسی لمبا مینا دا لٹول مینو نا خرگا مینا دا ددا سے عشق داسی لمبا مینا دا لٹول مینو نا خرگا مینا دا د جہاد مینا خایستا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا راش زلمو چې د زړه ویني ورکړو راش زلمو چې د زړه ویني ورکړو پسنګرو کی ملمانا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا پسنګرو کی ملمانا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا د جهاد مینا خایستا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا ډېر ځوانانو پوسې کاډې وکړې ډېر ځوانانو پوسې کاډې وکړې پتور غرونو کی دیرا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا پتور غرونو کی دیرا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا د جهاد مینا خایستا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا حامد دا د مغفرت لپاره حامد دا د مغفرت لپاره دلوی الله سره جرګا مینا دا لټول مینو نا خرګا مینا دا دلوی الله سره جرګا مینا دا لټول مظلومین نا خواگا مینا دا د جہاد مینا کایستا مینا دا لٹول مین نا خواگا مینا دا لٹول مین نا خواگا مینا دا د جہاد مینا کایستا مینا دا دا صوت الاحرار داڑیو دا ام زخم چی فضلا کی گرزو اللہ ہا غاتا تا معلوم او تا تدخکارا فریاد مومانا دازلونو بادشاہ من توک نلارو نور من تالارو تنہا صوت الاحرار راڈیو تحریک طالبان پاکستان ترجمان اللہ کمو قبول اللہ مورا اللہ یوم یوسل رحم سخستا کم قیمت کوسترا سودا پر باید اخبر زال اسلام پس پیتلی دین مینو اوریدونکو تاسو د صوت الاحرار راډیو خپرونی اوریدلی تر بل خپرونی پوری درنه اجازه غواړو د الله د لارې مجاهدین په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ اللهم صل أفضل الصلاة.